50 languages. 31. في المطعم 3. Ravintolassa 3. أريد صحن مقبلات. Haluaisin alkuruuan. أريد صحن سلطة. Haluaisin salaatin. أريد صحن حساء. Haluaisin keiton. أريد بعض الحلوى. Haluaisin jälkiruuan. أريد بوضة مع القشطة. Haluaisin jäätelöä kermavahdolla. أريد فواكه أو جبنة. Haluaisin hedelmiä tai juustoa. نريد أن نفطر. Haluaisimme syödä aamiaisen. نريد تناول الغداء. Haluaisimme syödä päivällisen. نريد تناول العشاء. Haluaisimme syödä illallisen. ما ترغبه مع الفطور؟ Mitä haluaisitte syödä aamiaiseksi? خبز مع مربى وعسل. Sämpylää hillolla ja hunajalla. خبز محمص مع سجق وجبنة. Paahtoleipää makkaralla ja juustolla. بيضة مسلوقة. Keitetyn kananmunan. بيضة مقلية. Paistetun kananmunan. عجة بيض. Munakkaan. من فضلك زبدية لبن ثانية. Haluaisin vielä yhden jogurtin, kiitos. من فضلك بعض الملح والفلفل. Haluaisin vielä suolaa ja pippuria, kiitos. من فضلك كوب ماء إضافي. Haluaisin vielä lasin vettä, kiitos.